Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. 20 ліпеня дзень чарговай маўклівай акцыі ў Беларусі. Генеральны пракурор заклікаў міліцыю абараняць правы журналістаў. Расійскі амбасадар назваў празмернымі дзеянні беларускіх уладаў пасля выбараў. Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Сербіі суд па ваенных злачынствах пастанавіў, што былы лідар харвацкіх сербаў Горан Хаджыч можа быць перададзены міжнароднаму трыбуналу па былой Югаславіі. Як заявіў адвакат Хаджыча Тома Філа, гэтае рашэнне абскарджвацца не будзе і ў найбліжэйшыя дні яго пад абароны будзе перавезены ў Гаагу. Раней арышт Хаджыча павіталі еўрапейскі звяз і НАТА, адзначыўшы, што гэта важны крок на шляху да ўступлення Сербіі ў еўразвяз. Хаджыч хаваўся ад правасуддзя 7 гадоў, быў арыштаваны раніцай у сераду на поўначы Сербіі. Ён вінаваціцца ў забойствах і ў цкаванні харватаў падчас вайны на тэрыторыі былой Югаславіі ў 90-х гадах. Горан Хаджыч апошні з падазраваных у ваенных злачынствах у былой Югаславіі, якога шукаў гаагскі трыбунал. Лідар апазыцыйнай лібарыйскай партыі ў Вялікай Брытаніі Эд Мілібэнд звінаваціў брытанскага прэм'ера Дэвіда Кэмерона ў бяздзейнасці ў сувязі са скандалам аб незаконным уварванні супрацоўнікаў газеты News of the World у прыватнае жыццё грамадзян. Дэвід Кэмерон адказвае на пытанні парламентароў на пасяджэнні палаты абшчын. Спецыяльна дзеля гэтага ён скараціў паездку па Афрыцы. Кэмерон заявіў, што яго былы прэсавы сакратар Энді Коулсон, у мінулым галоўны рэдактар News of the World, павінен лічыцца невінаватым да таго часу, пакуль не будзе даказана яго дачыненне да скандалу. Зараз супрацоўнікаў закрыты нядаўны газеты абвінавачваюць у незаконным доступе да дадзеных тэлефонаў 4000 чалавек. Напярэдадні на пытанні брытанскіх парламентароў адказалі былы выдавец Руперт Мердак і яго сын Джеймс, які ўзначальвае еўрапейскае аддзяленне яго медыя-імперыі. Працягваем навіны. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гіларі Клінтон заклікала Індыю праводзіць больш актыўную палітыку ў Азіі. Выступаючы сёння ў індыйскім партовым горадзе Чэнаі, вядомым раней як Мадрас, Клінтон заявіла, што індыйскае кіраўніцтва здольнае пазітыўна ўплываць на будучыню ўсяго азіяцка-ціхаакіянскага рэгіёну. Дзяржсакратарка ЗША, якая здзяйсняе паездкі па краінах Азіі, пасля Індыі накіруецца ў Інданезію, а затым у Кітай. Сырыйскія праваабаронцы паведамляюць аб масавых арыштах актывістаў апазіцыі ў Дамаску і яго прымесцях пасля таго, як ізноў узмацніліся антыўрадавыя пратэсты ў краіне. Паведамляецца, што сярод арыштаваных у сераду адзін з лідараў нацыянальна-дэмакратычнай партыі Георг Сабра. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International выказала асцярогі, што да затрыманых ужываюцца катаванні. У Ферганскай вобласці Узбекістану прынамсі 13 чалавек загінулі і больш за 80 атрымалі раненні падчас землятрусу, які адбыўся мінулай ноччу. Паводле звестак Міністэрства надзвычайных становішчаў Узбекістану, 35 параненых адпраўленыя ў бальніцы. Эпіцэнтр землятрусу магнітудай каля 7 балаў па шкале Рыхтара знаходзіўся ў 200 кіламетрах на паўднёвы ўсход ад сталіцы краіны Ташкенту. У некалькіх раёнах Ферганскай вобласці разбураныя хаты і пашкоджаныя дарогі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.